ทีนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของพุทธพจน์นะครับนะในหน้า61กล่าวว่าบัดนี้ถึงโอกาสแห่งการพรรณนาพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงละธรรมะอย่างหนึ่งดังนี้ก็การพรรณนาความนี้นั้นเพราะเป็นการปรากฏที่ท่านกล่าววิจารณ์ถึงบทตั้งของสูตรไว้ฉะนั้นเราจักวิจารณ์บทตั้งของพระสูตรก่อนนะครับก่อนที่พระองค์จะตรัสอย่างนี้เนี่ยนะควรรู้ว่าพระสูตรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยกล่าวนิทานกล่าวความเป็นไปมาพอสมควรแล้วทีนี้ก็ควรรู้หลักการว่าพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนี่ไม่ใช่อยู่ๆแสดงขึ้นมาลอยๆขึ้นมาโดยที่ไม่มีปีมีคลุยนะสำนวนว่าฝนเนี่ยตกยังไงไม่มีฟ้าครึ้มเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีฟ้ามีเมฆมีหมอกเป็นต้นนะฝนจึงค่อยตกเหมือนกันเถอะอาศัยเข้าอะไรฝนจึงตกชั้นใดก็ดีพระธรรมคำสอนที่เทศนาเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีก่อนนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนนี่ก็บอกว่าบทตั้งหรือเหตุเกิดขึ้นของพระสูตรนี่มี4อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คืออัตตัชชาสยะนะครับเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของตนปรัชชาสยะเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นปุจฉาวสิกะเกิดขึ้นเพราะอำนาจของการถามอัฏฐปัตติกะนะครับเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุคือเรื่องราวทำให้เกิดขึ้นนะครับจึงได้มีพระธรรมคำสอนบทนั้นๆตั้งขึ้นอันที่จริงพระสูตรทั้งหลายแม้มีประมาณตั้งแสนมิใช่น้อยคือคำสอนทั้งหมดนะมีเยอะแยะนะก็ไม่เกิน16อย่างไปได้โดยปัฏฐานในปัฏฐานในที่นี้ก็คือศาสนปัฏฐานในคัมภีร์เนติปกรณ์นะคือศาสนปัฏฐานเนี่ยนะครับมีอยู่16อย่างด้วยกันการเริ่มต้นเช่นว่าสังกิเลสะภาคิยะเป็นไปในส่วนแห่งความเศร้าหมองเป็นต้นนะดูในเนติปกรณ์นะครับทำไมอาจารย์ธรรมปาละจึงอ้างเนติปกรณ์บ่อยมากเพราะท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงอรรถกถาของเนติปกรณ์เหมือนกันนะครับเพราะท่านเป็นผู้เรียบเรียงคัมภีร์หลายคัมภีร์มากนะครับเพราะฉะนั้นคำพีไหนที่จะมีอธิบายในส่วนอื่นๆท่านก็ยกคำพีนั้นมาให้เห็นช่องทางว่าคำแบบนี้มีอยู่ในคำพีนั้นนะผู้ที่จะอยากรู้เรื่องนี้แบบละเอียดก็ต้องไปดูในคำพีนั้นเอาก็แล้วกันนะครับฉันใดพระสูตรทั้งหลายย่อมไม่เกิน4อย่างไปได้ฉันนั้นนะครับคือไม่เกินบทตั้งเนี่ยนะโดยบทตั้งของพระสูตรมีอัตชัตตาสยะเป็นต้นฉันนั้นด้วยประการฉะนี้คือถ้าตามแนวคัมภีร์เนติปกรณ์มี16อย่างนะสูตรทั้งหมดไม่เกินใน16อย่างนี้หรอกต้องอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งใน16อย่างนี่แหละฉันใดก็ดีคำสอนทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก็อัธยาศัยของผู้อื่นหรือไม่ก็เขาถามพระองค์ขึ้นหรืออาศัยเรื่องราวพระองค์ก็เลยแสดงธรรมะนั้นๆขึ้นนี่เรียกว่าบทตั้งของสูตรนะหลักการอันนี้ก็ควรทราบไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพระวินัยเนี่ยนะครับที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นโดยมากอาศัยอัฏฐปัตติเหตุนะครับคือมีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นพระองค์จึงบัญญัติวินัยนะตรงนั้นเนี่ยจะชัดเจนมากนี่ก็เลยไปดูในหน้า63เลยนะครับหน้า63นับขึ้นสัก6บรรทัดนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มาก็เนื้อหาอธิบายได้ละเอียดลึกซึ้งผมอ่านก็เข้าใจไม่มากนะครับอธิบายแล้วเสียหายบาปเพราะฉะนั้นเอาขึ้นประมาณ 6-7 บรรทัดนะครับว่ากลางๆว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันผู้อื่นมิได้ทูลเชิญตรัสพระสูตรเหล่าใดโดยอัธยาศัยของพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในอากังเขยสูตรตุวัตกะสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับอัตตัชชาศัยเป็นความตั้งของสูตรเหล่านั้นคือสูตรเหล่านั้นเนี่ยพูดตามอัธยาศัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับก็ดูได้นะครับในอากังเขยสูตรพิมพ์มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสนะครับสูตรที่ตั้งความหวังว่างั้นเถอะอากังเคยะนี่หวังใช่ไหมครับนะสูตรที่ว่าควรหวังว่างั้นเถอะถ้าหากว่าเธอเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยเธอจะหวังอะไรก็ได้ในสูตรเหล่านั้นนั่นนะครับแล้วอากังเคยะสูตรในเล่ม17นะฉบับ91เล่มเนี่ยนะครับหรือว่าตุวัตกะสูตรนี่ก็อยู่ในคัมภีร์สังยุตตนิกายนะครับอันนี้ลักษณะของอัจฉัตตาสยะนะฮะส่วนพระสูตรเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจตราอัจฉาสัยความอดทนอภินิหารและความรู้ของคนเหล่าอื่นว่าธรรมะเนี่ยนะครับอันแก่กล้าอันจะอบรมพระราหุลนะ ให้พ้นเนี่ยมีอยู่เราพึงนำราหุลไปในธรรมะนะในความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปแล้วนะครับคือหมายคำว่าจะแสดงธรรมเพื่อที่จะอบรมอุปนิสัยของพระราหุลเนี่ยนะธรรมะที่เป็นเหตุบ่มวิมุตติของพระราหุลนั่นเองนะครับในส่วนธรรมะที่อบรมเนี่ยนะครับบ่มอินทรีย์พระราหุลให้แก่กล้ายิ่งขึ้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะแล้วก็อย่างเช่นสูตรที่ตามอัธยาศัยของผู้ฟังเป็นหลักเลยนะอย่างราหุโลวาทสูตรนะครับหรือธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นต้นเนี่ยนะนี่เป็นสูตรที่เกิดโดยปรัชชาสยะนะครับคืออัธยาศัยของผู้อื่นนะครับบอกว่าปรัชชาสยะเป็นความตั้งของสูตรเหล่านั้นนะอันนี้คือเอาคนฟังเนี่ยนะครับอัธยาศัยของคนฟังเนี่ยเป็นตัวกำหนดสูตรขึ้นมานะครับเป็นผู้กำหนดสูตรขึ้นนะแต่ถ้าสูตรก่อนหน้านี้เนี่ยพระองค์เป็นอัธยาศัยของพระองค์เป็นตัวกำหนดสูตรส่วนในยะที่3ก็เหล่าเทวดามนุษย์บริษัท4คือภิกษุภิกษุณีวาสกบาสิกาเนี่ยนะครับหรือว่าวรรณะ4ไม่ว่าจะเป็นวรรณะพระกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นพระสูตรเหล่าใดมีโพชฌงค์สังยุตเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีผู้ทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ตรัสโพชฌงค์นะโพชฌงค์ขอพระองค์ตรัสนิวรณ์นะนิวรณ์ดังนี้เป็นต้นแล้วพระองค์ก็ตรัสปุจฉาวสิกะเป็นความตั้งของพระสูตรเหล่านั้นนะครับจะต้องมีคนถามก่อนนะสูตรเหล่านั้นจึงจัดตั้งขึ้นได้นะครับอาศัยการถามนั่นเองส่วนแบบที่4ก็พระสูตรเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นแล้วนะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นธรรมทายาทสูตรใช่ไหมครับเนื่องจากภิกษุสงฆ์นี่ไม่สามารถบริโภคปัจจัย4โดยชอบธรรมได้นะพระองค์ก็เลยตรัสธรรมทายาทสูตรหรือว่าปุตตะมังสูปมสูตรนะก็คือพระสูตรที่อุปมาด้วยเนื้อบุตรนะครับในสังยุตตนิกายนิทานวรรคนะหรือว่าทารุขันธูปมสูตรนะครับพระสูตรที่พูดเหมือนกับท่อนไม้ใช่ไหมครับกองแห่งท่อนไม้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอัตถุปฏิกะนี่เป็นความตั้งของพระสูตรเหล่านั้นคือเรื่องราวเกิดขึ้นมีก่อนนะพระองค์จึงแสดงธรรมขึ้นนะครับในความตั้งแห่งพระสูตร4เหล่านี้ปรัชชาสยะเป็นความตั้งของพระสูตรนี้สูตรนี้สูตรไหนครับสูตรนี้คือโลภะสูตรนะครับโลภะสูตรสูตรแรกในคัมภีร์อิติวุตตกะเนี่ยนะครับอาศัยอัธยาศัยของผู้อื่นนะครับเป็นตัวตั้งว่าจริงอยู่ท่านยกสูตรนี้ด้วยสามารถปรัชชาสยะถามว่าท่านยกขึ้นด้วยอัธยาศัยของบุคคลเหล่าไหนตอบว่าอัธยาศัยของบุคคลผู้ไม่เห็นโทษในโลภะนะครับคนที่ไม่เห็นโทษในโลภะนี่แหละพระองค์ก็เลยอาศัยตรัสแสดงพระธรรมเทศนาสูตรนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามาย่อๆก่อนนะว่าสูตรนี้ว่ายังไงครับมาฟังมาตั้งหลายวันแล้วยังไม่เอาสูตรมาขยายเนี่ยครับพูดนะวันแรกจนลืมสูตรแล้วนะครับที่บอกว่านะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับอันนี้ก็อัธยาศัยของผู้ฟังถามว่าผู้ฟังคนไหนอ่ะคนที่ไม่เห็นโทษของโลภะนะผมก็เลยตรัสไอ้โลภะอันนี้นะครับซึ่งไอ้ประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะในคาถาที่บอกว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายเนี่ยนะครับรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขตินะถ้าในตัวโลภนั่นแหละครับเป็นตัวให้ตกนรกว่างั้นเถอะแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนๆนะนี่คือเหตุที่ทำให้เกิดพระสูตรนี้เนื่องจากผู้ฟังเนี่ยนะครับไม่เห็นโทษของโลภะพระองค์ก็เลยยกโทษของโลภะมาแสดงให้ฟังนะครับทีนี้ในบาลีท่านจะขยายตามลำดับบทแล้วก็กล่าวถึงเอกสัพนะครับเอกธรรมะอย่างหนึ่งนะมาจากคำว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะ เอาเฉพาะอย่างหนึ่งคำว่าหนึ่งมาพูดก่อนอย่างหนึ่งเนี่ยคืออะไรทีนี้คำว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในพระไตรปิฎกนี่มีหลายความหมายนะครับเช่นในสูตรย่อมมีในความหมายอื่นอย่างเช่นก็บอกว่าคำว่าความอื่นนะครับยังบอกว่าคนพวกอื่นย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนะครับนี้เท่านั้นเป็นสัจจะอย่างอื่นเป็นโมฆะเนี่ยนะคนพวกอื่นหรือว่าคนพวกหนึ่งนะหนึ่งก็คืออื่นจากคำสอนอื่นจากในศาสนานี้นะคนพวกหนึ่งนะพวกหนึ่งก็คือเป็นคนอื่นจากคนในศาสนานี้เข้าใจว่าพวกสัสตทิฏฐิบุคคลทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าเที่ยงใช่ไหมครับอันนี้เพราะหนึ่งในที่นี้หนึ่งในที่นี้ไม่ใช่ฝ่ายในนะเป็นพวกฝ่ายนอกศาสนาคือพวกหนึ่งนะอีกความหมายของหนึ่งก็คือย่อมมีในความหมายว่าประเสริฐเหมือนเป็นต้นว่าความที่มีจิตผุดขึ้นนะครับเอโกทิเนี่ยนะครับมีจิตผุดขึ้นโดยเอโกทิภาวะเนี่ยนะอันนี้ในฌานไหนครับอันนี้ขยายในฌานนะฌานไหนครับที่เป็นเรียกว่าเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนะครับนะ ปัจจมฌาน ผมจำไม่ได้นะครับว่าทุติยฌานหรือตติยฌานนะครับนะเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นนะครับในฌานจิตนะนี่หรือบางทีคำว่าเอกะเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีก็มีความหมายว่าไม่มีเพื่อนก็ได้นะครับเช่นว่าเป็นผู้เดียวเป็นผู้หลีกไปนะครับเอโกวูปกัตโธว่างั้นเนี่ยไปคนเดียวว่างั้นเนี่ยไม่ต้องหาใครอันนี้หนึ่งก็หมายถึงไม่มีเพื่อนนั่นเองหรือว่าหนึ่งเนี่ยมีความหมายว่านับก็มีใช่ไหมครับเช่นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขณะและสมัยหนึ่งแลเพื่ออยู่พรหมจรรย์เนี่ยหนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับลักษณะเนี่ยนะหนึ่งคือไม่ใช่สองอ่ะนะคือนับหนึ่งสองสามสี่อ่ะเนี่ยอันคำว่าหนึ่งในพระไตรปิฎกนี้อาจจะอยู่ในหลายความหมายนะครับเช่นพวกหนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะหมายถึงธรรมะเอกผุดขึ้นเนี่ยนะครับธรรมะเอกผุดขึ้นหรืออีกบางทีก็หมายความว่าความไม่มีเพื่อนนะครับหรือว่าเหมือนกับนับหนึ่งสองสามเนี่ยนะต้นแต่ในที่นี้มีความหมายว่านับนะครับเป็นสังขยาใช่ไหมครับเป็นสังขยาคือการนับนั่นเองทีนี้ก็ธรรมะศัพท์นะครับธรรมะศัพท์เนี่ยนะเอกธรรมังเนี่ยนะเอกธรรมะเนี่ยก็ยกกับคำว่าธรรมะเนี่ยขอบเขตแค่ไหนทีนี้ธรรมะศัพท์ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายความหมายนะครับเช่นความหมายที่หนึ่งมีความหมายว่าปริยัติสองมีความหมายว่าสัจจะสามสมาธิสี่ปัญญาห้าปกติธรรมะนี่แปลว่าปกติก็ได้นะครับธรรมะแปลว่าบุญก็ได้ธรรมะแปลว่าอาบัติก็ได้แปลว่าสุญญตาก็ได้แปลว่าเยยะก็ได้แปลว่าสภาวะก็ได้นะครับตามสมควรแก่ข้อความที่นั้นๆ นะธรรมะแปลว่าปริยัติก็ได้นะครับเช่นบทว่าตถาหิสสะอิทาภิกขุธรรมังปริยาปุนาติเป็นความจริงภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเรียนธรรมะธรรมะตรงนี้แปลว่าพระปริยัติธรรมนะครับเนี่ยนะธรรมะตัวแรกแปลว่าปริยัติธรรมบางแห่งธรรมะนี่แปลว่าสัจจะนะครับเช่นว่าทิฏฐธรรมโมเห็นธรรมแล้วก็คือเห็นสัจจะแล้วนั่นเองธรรมะตัวนี้แปลว่าสัจจะนะครับหรือบางแห่งธรรมะนี่แปลว่าสมาธิก็มีนะครับอย่างในพระไตรปิฎกบทเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นได้เป็นผู้มีธรรมะอย่างนี้ธรรมะตัวนี้แปลว่าสมาธินะครับคือในทีฆนิกายมหาวรรคนะครับชื่อว่าปาสาธิกสูตรนะครับสัมปสาธนียสูตรขอไปสัมปสาธนียสูตรนะครับสูตรที่พระสารีบุตรนะชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ถามว่าเธอรู้ไหมว่าพระธรรมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะเธอรู้ไหมบอกข้าพระองค์ไม่รู้หรอกนะในสูตรนั้นนะครับก็ยกมาว่าธรรมะในสูตรนั้นเนี่ยเป็นชื่อของสมาธินะแต่ก็มีอีกที่อื่นนะครับว่าธรรมะนี่แปลว่าปัญญาเหมือนบทว่าสัจจังธรรมโมทิติจาโคสเวเปจนะโสจติกนะครับผู้ตั้งอยู่ในธรรมะ4ประการคือสัจจะธรรมะปัญญาจาคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนั้นสัจจะธรรมะตัวนั้นนี่แปลว่าปัญญาใช่มั้ยครับทิติก็ปัญญาเป็นเครื่องทรงจำใช่มั้ยแล้วก็จาคะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าธรรมะในคาถานี้เป็นชื่อของปัญญานะธรรมะบางทีก็แปลว่าปัญญาก็ได้นะครับหรือธรรมะบางทีก็แปลว่าบางแห่งก็บอกวิการหรือปกตินะเช่นเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยนะชาติธรรมานังภิกขเวสัตตานังเอวังอิจฉาอุปัชชติเนี่ยนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นปกติหรือที่ตรงนี้แปลว่าธรรมดาก็ได้นะครับหรือแปลว่าวิกาลนะย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้เช่นชาติธรรมดานะครับชราติธรรมโมมหิเนี่ยนะนั้นชาติธรรมดาชราเป็นธรรมดานี้แปลว่าปกติว่างั้นแต่ธรรมดาเนี่ยธรรมะแปลว่าธรรมดาว่างั้นนะที่เรียกว่าปกติอ่ะนะหรือบางทีธรรมะนี่แปลว่าบุญก็ได้นะครับอย่างเช่นธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมครับธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตรงนี้เป็นชื่อของบุญนะครับหมายถึงบุญนะธรรมะแปลว่าบุญนะโอ้ธรรมะนี่ไปเห็นเนี่ยแปลด่าไม่ได้นะครับธรรมะคืออะไรโอ้ถามผมตอบไม่ได้โอ้แปลว่าปริยัติก็ได้สัจจะก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้ว่างั้นเถอะก็ต้องนะถ้าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับเขาจะถามว่าศัพท์นี้เอามาจากไหนนะครับเขาจะดูบทหน้าบทหลังก่อนเขาจึงจะบอกถูกว่าแปลว่าอะไรนะครับเขาจะไม่เรียกแปลเด็ดขาดนะครับผู้ที่เขาเข้าใจนะเห็นศัพท์อย่างเดียวแล้วเพราะว่าสำนวนบาลีบอกมีอัดตั้งร้อยนะครับนะก็เหมือนกับภาษาไทยที่ผมเคยยกมาแล้วว่านกเขาบินข้ามเขาเนี่ยคำว่าเขานี่แปลว่าอะไรนะครับถ้าพูดถึงสัตว์อยู่ก็แสดงว่าสิ่งที่มันโผล่บนหัวเนี่ยเรียกว่าเขานะพูดถึงกวางพวกถึงวัวเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าสิ่งที่มันงอกบนหัวเนี่ยเรียกว่าเขาใช่ไหมครับนะถ้าพูดกับคนภาคกลางถ้าพูดถึงไอ้แผ่นดินที่มันนูนสูงขึ้นมีหินเป็นต้นก็หมายถึงเรียกว่าภูเขานะฮะคำว่าเขาเหมือนกันเขาเนี่ยถ้ากำลังพูดว่าเออเรากับเขาเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่ตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าเขาไม่ใช่พวกเราอ่ะเรียกว่าพวกเขาเป็นต้นเนี่ยนะนั่นก็เขาเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงนกอยู่ก็แสดงว่าเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งแล้วก็นกเขาก็เขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นศัพท์ธรรมะก็เหมือนกันนะหรือบางแห่งก็ธรรมะเนี่ยบางแห่งก็แปลว่าอาบัตนะครับเช่นตินนังธรรมานังอัญญะเตรนะวะเทยะปราชิเกนวาสังฆาสิเสเสนวาปาจิตเยนวาในอาบัตในคำอนิยตนะครับในอนิยตสิกขาบทนะครับที่บอกว่าอุบาสิกาที่มีวาจาที่ควรเชื่อถือได้กล่าวด้วยธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยปาราชิกหรือด้วยสังฆาสิเสหรือด้วยปาจิตีอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมะตัวนั้นแปลเป็นชื่อของอาบัตคือหมายความว่าเขาโจทย์ด้วยธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะก็เนี่ยนะครับมันก็คือธรรมะตัวนั้นแปลว่าอาบัติเนี่ยนะครับหรือว่าธรรมะนี่แปลว่าสุญญตาก็ได้นะครับแปลว่าความว่างอ่ะนะเช่นว่าตัสมิงโขปนะสมเยธรรมาโหนติว่างั้นก็ในสมัยนั้นแลธรรมะทั้งหลายย่อมมีคำว่าสุญญตาก็คือว่างจากสัตว์บุคคลเช่นผัสสะเกิดขึ้นเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาเนี่ยไม่มีสัตว์เลยมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสุญญตานะครับความว่างจากสัตว์นั่นเองนะครับแต่ธรรมะมีนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยภาษาเป็นใครไหมเวทนาเป็นใครไหมไม่ใช่ซากอย่างเป็นแต่ธรรมะมันคือว่างจากสัตว์จากบุคคลจากหญิงจากชายที่เรียกว่าที่เดรัจฉีคิดขึ้นนะครับนั่นนะทีนี้ธรรมะอาจจะแปลว่าเยยะก็ได้นะครับแปลว่าธรรมะที่ควรรู้นะครับเยยะเนี่ยแปลว่าควรรู้เช่นบทว่าสัพเพธรรมาสัพพาการเณพุทธัสสะภควโตยานะมุเขนะอาปาถังอาคัจฉันติว่างั้นธรรมะทั้งหลายย่อมมาสู่คลองโดยยานมุขของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุทธะโดยอาการทั้งปวงอันนี้หมายถึงเยยะสิ่งที่ควรรู้ได้แก่อะไรบ้างครับสังขารวิการบัญญัตินิพพานนะครับสังขารวิการบัญญัตินิพพานทั้งเนี่ยนะครับทั้งหมดนี่พระองค์รู้หมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาอยู่มาสู่ญาณมุขของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเยยะเหล่านี้เนี่ยนะมุขเขนะนะญาณมุขเขนะนะครับแต่ถ้าหากว่าโดยอัฏฐะก็คือในญาณมุขก็ได้หมายความว่าญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอะไรที่ปรากฏเข้ามาสู่ครองเนี่ยรู้หมดเหมือนกันเถอะหรือไม่ต้องให้ธรรมะเหล่านั้นมาหาก่อนนะครับพระองค์คำนึงก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นคำบอกว่าสัพเพธรรมาตัวนั้นเนี่ยธรรมะในนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีเหลือเลยนะครับไม่มีเหลือเลยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้อันนี้ก็เป็นชื่อของธรรมะเหมือนกันบอกว่าสัพพสิ่งนั่นเองอ่ะนะพูดจำนวนหนึ่งก็คือสัพพสิ่งว่างั้นเถอะทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารบัญญัติปรมัตถ์สัพพสิ่งทั้งหมดเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับอันนี้ก็มันธรรมะนี่ก็แปลว่าเยยะเหมือนกันนะครับหรือบางทีธรรมะนี่ก็แปลว่าสภาวะก็ได้นะครับ เช่นในอภิธรรมนะที่คุ้นๆกันว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาเนี่ยนะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเนี่ยนะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะตรงนั้นต้องแปลว่าสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะครับกุศลก็คือสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเนี่ยมีอยู่นะอกุศลธรรมาสภาวะธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยมีอยู่นะอัพยากตาธรรมาสภาวะธรรมที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอกุศลสภาวะธรรมนั้นก็มีอยู่นะเรียกว่าอัพยากตาธรรมาเพราะฉะนั้นธรรมะตัวนั้นแปลว่าสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับหรือนั้นตรงนี้ท่านยกมาเบาๆนะครับแค่สิบในนะครับพอหอมปากหอมคอว่าธรรมะนี่แปลได้เยอะนะทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าอย่ารีบผลีผลามว่าธรรมะแต่คำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิอยู่ตรงไหนครับในบททั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าธรรมะในธรรมังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะครับเท่าที่พบคำอธิบายก็คือพระปริยัติอย่างหนึ่งอริยมรรคอริยผลและนิพพานนะครับนั่นคือในธรรมังสรณังคัจฉามิคือในตรงนี้มีขยายไว้ในฉัตตมานวกะวิมานวัตถุนะครับที่พระองค์ทรงแนะนำฉัตตมานพให้ถึงธรรมะว่าเป็นสรณะเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นนี้องค์ธรรมได้แก่อริยมรรคอริยผลนิพพานและก็พระปริยัติธรรมนะครับตรงนี้ไม่ได้ยกธรรมะธรรมังสรณังคัจฉามิไม่ได้มาเอามาขับเน้นเลยนะครับในบทว่าธรรมะตรงนี้เพราะท่านบอกว่าเป็นต้นนะครับถ้ายกมาหมดก็โอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะแต่ในคัมภีร์นี้หรือในสูตรนี้โดยเฉพาะสูตรนี้โลภะสูตรที่บอกว่าธรรมะอย่างหนึ่งในที่นี้ได้แก่สภาวะธรรมอย่างหนึ่งนะโลภะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะหนึ่งนี่อย่าไปบอกนี่ปริยัติอย่างหนึ่งสัจจะอย่างหนึ่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึ่งบุญเป็นต้นไม่ใช่นะครับหมายถึงสูตรสภาวะอย่างหนึ่งนะครับครับนั่นแหละประเภทโลภะก็คืออกุศลธรรมะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นบทว่าเอกธรรมังประสงค์เอาสภาวะธรรมอันเศร้าหมองอย่างเดียวคือที่เป็นอกุศลและมีโทษอย่างเดียวชื่อว่าเอกธรรมเพราะอาจว่าเป็นธรรมะอันเดียวเพราะฉะนั้นพวกเธอจงละธรรมะเอกอันนั้นธรรมะอันเดียวนั้นน่ะตัวร้ายนี่แหละสมุทัยสัตว์เหมือนกันแต่ตัวโลภะอันนั้นแหละเหมือนกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกขเวดังนี้นะครับนะถามว่าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงธรรมย่อมตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายไม่ทรงแสดงธรรมทีเดียวเพราะอะไรทำไมไม่พูดไปเลยอ่ะมีธรรมะอะไรก็พูดสิทำไมมันต้องเรียกชื่อเรียกแท้กันก่อนนะมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายยกมาขึ้นทำไมอยากมีอะไรก็แสดงไปเลยอ่ะธรรมะตอบว่าเพื่อให้เกิดสติการเรียกนี่นะครับทำให้เกิดสตินะอธิบายว่าด้วยว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยนั่งคิดอย่างอื่นบ้างนะตอนนั้นนะตอนที่ต่อหน้าพระพักเนี่ยบางองค์ก็นั่งคิดอย่างเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่นั่งพิจารณาธรรมบ้างนั่งมนสิการกรรมฐานบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสเรียกก่อนทรงแสดงธรรมะไปเลยภิกษุทั้งหลายไม่อาจกำหนดได้ว่าเทศนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยนะครับคือกำหนดไม่ได้ธรรมะอย่างนี้มาไงเนี่ยนะอยู่ๆก็พลุ่งออกมาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเรียกก่อนต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกแล้วภิกษุทั้งหลายจึงสามารถตั้งสติกำหนดได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับตรัสเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดสติจึงตรัสเรียกว่าภิกขเวนะครับพันสตินี้พระองค์เรียกคนอื่นก็สติเกิดได้นะครับคิดดูนะแล้วอีกอย่างนี้สังเกตดูนะข้อความตรงนี้บอกว่าเพื่อภิกษุทั้งหลายสามารถตั้งสติได้นะครับตั้งสติกำหนดได้นะครับคือบางท่านก็บอกสติมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่มันจะเกิดเองเพราะมันเป็นอนัตตาว่าไปนั่นนะครับอนัตตาแบบนี้ไม่เกิดเสียหายนะครับแต่อโลภะง่ายอนัตตาเหมือนกันแต่ก็ตกนรกนะด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศข้อปฏิบัติที่ชนเสพที่หย่อนและยิ่งด้วยความสำเร็จในการประกอบคุณมีความเป็นผู้มีศีลเป็นต้นแก่ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าพระองค์ก็มุ่งจะทรงแสดงเนี่ยนะว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยนะครับจ จึงทรงทําการปรามในความที่มีจิตน้อมไปในความฟุ้งซ่านนะฮะเพราะถ้าเรียกก่อนนี่นะครับก็แสดงว่าเธออย่าฟุ้งซ่านนะว่างั้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําภิกษุเหล่านั้นให้หันหน้าต่อพระองค์ด้วยพระดํารัสอันแผ่ไปด้วยพระมหากรุณาน้ําพระทัยเยือกเย็นมีดวงพระเนตรเชื่อมฉ่ํานะครับคือตาเนี่ยเย็นนะครับตาเย็นฉ่ำเหมือนกันไม่ใช่แข็งกร้าวลุกเป็นโพรงนะครับลุกโพรงเลยนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตาเนี่ยเย็นเหมือนกันเนี่ยเป็นเบื้องต้นก่อนเนี่ยน้ำเสียงที่เยือกเย็นด้วยกรุณานะครับมีกรุณาเป็นสมุดฐานเรียกชื่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะหลายเสียงกรุณาเป็นยังไงนะครับใครเคยโดยรับเรียกว่าโอ้โหกรุณาจริงๆนะที่เรียกเราไปเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้นทรงให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเกิดความใคร่ที่จะฟังด้วยพระดำรัสอันแสดงถึงความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกล่าวนั่นเองนะครับนะทรงชักจูงให้ตั้งใจฟังด้วยดีด้วยมุ่งให้เกิดความรู้นั่นเองฮะเพราะว่าเมื่อตั้งใจฟังก็จะเกิดความรู้ใช่ไหมจริงอยู่การถึงพร้อมด้วยคำสอนอาศัยการตั้งใจฟังนะครับศาสนาสัมปัตตินะถึงพร้อมในความเจริญบริบูรณ์ในศาสนานี่อาศัยการฟังนะครับถ้าหากว่าฟังมาไม่ดีไม่ได้เรื่องนะครับแต่ทีนี้คำว่าฟังในที่นี้นะครับเราก็ควรศึกษาตามคัมภีร์ปฏิสัมภิทาด้วยนะครับคำว่าฟังเนี่ยนะครับหมายถึงขอบเขตแค่ไหนจึงจะเรียกว่าฟังนะตามคัมภีร์ปฏิสัมภิทาสุตตมยญาณนิเทศนะครับอธิบายว่าถ้าอุเทศก่อนเขาบอกว่าโสตาวทาเนสุตตมเยปัญญาว่างานปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วนะครับชื่อว่าสุตตมยญาณนะนั่นคือลักษณะของผู้ฟังจริงๆนะครับฟังต้องได้เกิดปัญญาในการฟังคือฟังแล้วสามารถทรงจำทำไว้ได้นะครับนะชื่อว่าสุตตมยญาณแล้วก็ยังมาขยายอีกว่าฟังแล้วเนี่ยขอบเขตแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสุตตมยญาณฟังแล้วก็รู้ว่าเออธรรมะเหล่านี้เป็นอภิญญยธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นปริญญยธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นปหาตปธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นสัจฉิกาตปธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นภาเวตปธรรมนะนะฟังแล้วก็แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำให้แจ้งนะฟังแล้วแยกแยะประเด็นปลีกย่อยได้หมดเลยนะแล้วก็แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับยังสามารถฟังรู้ว่าโอ้สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาแล้วฟังก็ยังแยกว่าโอ้นี่ในฝ่ายเสื่อมนะนี่ในฝ่ายแห่งความตั้งอยู่นี่ในฝ่ายแห่งความเจริญขึ้นนี้อยู่ในฝ่ายแห่งการชำระกิเลสนะแล้วก็ฟังแล้วก็ยังแยกประเด็นออกว่านี้ทุกขอริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้ก็ทุกขนิโรธอริยสัจฟังแล้วก็สามารถแยกจำแนกแจกแจงลักษณะนี้เรียกว่าสุตตมยญาณปัญญาที่เกิดในการฟังนะครับไม่ใช่นั่งผ่านหูมาแกก็ยังดีครับให้เผื่อมันจะติดหูบ้างนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อเทวดาและมนุษย์แม้เหล่าอื่นอันเนื่องด้วยบริษัทมีอยู่เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเล่าที่จริงคนนั่งที่นั่นไม่ใช่น้อยๆนะครับไม่ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะทำไมจึงเรียกแต่ภิกษุตอบว่าเพราะภิกษุทั้งหลายเป็นผู้เจริญที่สุดว่างั้นเถอะนะเหมือนกับว่าถ้าจะพูดกับลูกก็เรียกลูกคนโตก่อนว่างั้นเถอะเจริญเนี่ยลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้นั่งใกล้เป็นผู้ใกล้ชิดทุกเมื่อนะครับเหตุผลที่เรียกภิกษุก่อนนะอธิบายว่าจริงอยู่พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสาธารณะแก่บริษัททั้งปวงนะเดี๋ยวใครไปบอกเออนี่คำสอนนี้เฉพาะพระภิกษุนะไม่ใช่มันตรงนี้ท่านบอกเลยนะว่าธรรมะของพระธรรมเทศนานะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับสาธารณะแก่บริษัททั้งปวงแต่ที่เหตุผลที่ยกพระภิกษุทั้งหลายขึ้นมาก่อนนี่ก็เพราะว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่สุดในบริษัทเพราะเป็นผู้เกิดก่อนนะเทียบว่าเกิดก่อนเนี่ยนะครับใครเกิดก่อนนะครับพระอัญญาโกณฑัญญะเลยถือว่าเกิดก่อนในพระศาสนาในเพราะภิกษุจึงเกิดก่อนนะครับนะหรือว่าชื่อว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับพระภิกษุก็เพราะปฏิบัติตามพระจริยาของพระศาสดาเริ่มตั้งแต่การออกบวชเป็นต้นนะครับแล้วก็เพราะรับคำสอนไว้ทั้งหมดนะพระภิกษุนี่ก็บอกโอ้ยผมไม่เอาหรอกธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะต้องรับไว้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวเองนี่คล้ายๆว่าเข้ามารับมรดกก็ทำตามหมดเลยตั้งแต่การเรื่องการออกบวชเรื่องการนุ่งการห่มเป็นต้นเนี่ยเอาแบบอย่างหมดมันแม้แต่พระธรรมคำสอนก็ต้องรับไว้ทั้งหมดด้วยนะ วินัยท่านบอกว่าโอ้ยฉันไม่เอาหรอกอาบัติยังไงฉันจะเอาแต่ปาราชิกอย่างเดียวไม่ได้ฉันเอาสังฆาทิเศษอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องเอาทั้งหมดนะครับจึงจะเรียกว่านั้นพระองค์จะเลยเรียกว่าภิกษุเพราะว่าประเสริฐที่สุดเพราะว่าบวชตามเป็นต้นแล้วก็เป็นคนที่รับคำสอนต้องรับทั้งหมดนะครับนะถ้าเราเป็นภิกษุเราก็ต้องรับไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นนะยังเน้นอีกเผื่อจะไม่เป็นว่างั้นเองชื่อว่าภิกษุเนี่ยพอนั่งใกล้นี่เป็นยังไงเพราะเมื่อภิกษุทั้งหลายนั่งในที่นั้นเป็นผู้อยู่ใกล้ใครจะไปกล้านั่งใกล้พระพุทธเจ้าเท่าภิกษุทั้งหลายใช่ไหมครับชื่อว่าภิกษุเนี่ยครับเพราะว่าที่พระองค์เรียกก่อนเพราะว่าเป็นผู้ใกล้ชิดทุกเมื่อเพราะเป็นผู้อยู่ในสำนักของพระศาสดาคารวะเขายังต้องกลับบ้านกลับช่องเลยนะภิกษุก็อยู่นั่นแหละวัดเดียวกันไปไหนไปโตยอย่างนั้นเถอะติดตามกันไปด้วยกันนั่นแหละนะอีกอย่างหนึ่งภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดทุกเมื่อเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนอันเป็นที่ตั้งแห่งพระธรรมเทศนาและเพราะเป็นผู้มีความพิเศษหรือวิเศษนั่นเองนะครับก็บอกว่าถ้าเทียบไปแล้วนี่พระภิกษุนี่ท่านปฏิบัติตามได้มากที่สุดนะครับทำตามได้มากที่สุดปฏิบัติได้ตามคำสอนเนี่ยนะแม้แต่เหล่ามนุษย์ทั่วไปก็ถ้าหากว่าเป็นคารวะก็ยังต้องกลับบ้านกลับช่องเป็นต้นเนี่ยนะต้องแสวงหาการทำมาหากินการเป็นอยู่การกินเทวดาทั้งหลายก็ไหนต้องมีกิจไปเที่ยวไปโน่นไปเรื่อนเริงงานโน่นงานนี่เป็นต้นนะพระภิกษุไม่มีนะครับติดตามประพฤติปฏิบัติตามอย่างเดียวในถ้าเป็นสาวกของพระองค์นะครับถ้าไม่รอกรีดรอรอยซะก่อนเพราะฉะนั้นเทศนานี้เนี่ยหมายถึงภิกษุบางพวกนะครับเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นนะครับถามว่าพวกไหนพวกที่ไม่เห็นโทษของโลภะงั้นแหละ ขออนุญาตถามครับผมเคยได้ฟังในสติปัฏฐานสูตรหรือว่าที่ไหนที่บอกว่าที่ทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเพราะอาจว่ามีปกติเห็นภัยในวัฏสงสารอะไร อ๋อคำว่าภิกษุนี่นะครับมีหลายความหมายนั้นศัพท์ว่าภิกษุนะครับ ครับ ศัพท์ว่าภิกษุเพราะเห็นภัยในสังสารวัฏนี่ก็เป็นคำว่าภิกษุในสติปัฏฐานนะครับเพราะคำว่าภิกษุตรงนั้นเนี่ยสาธารณะทั่วไปในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานเรียกว่าภิกษุก็เพราะว่าท่านเห็นภายในสังสารวัฏหรือว่าภิกษุในชตาสูตรนะครับในชตาสูตรที่วิสุทธิมรรคยกมาขยายตรงนั้นก็ภิกษุคือพระอัฏฐาว่าผู้เห็นภายในวัฏฏะนะครับแต่นี้หมายถึงภิกษุที่อยู่ในเพศนักบวชนะครับในที่นี้นะครับเป็นภิกษุโดยเพศด้วยแล้วก็โดยข้อปฏิบัติด้วยนะครับกว้างขวางมากแต่ถ้าที่อื่นๆตามสติปัฏฐานหรือตามวิสุทธิมรรคนั้นเอาภิกขุเน้นที่ข้อปฏิบัตินะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเน้นทั้งเพศด้วยนะครับด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นทีนี้บอกว่าย้อนกลับไปที่สูตรพระองค์ตรัสว่าเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้นะครับคำว่าละเนี่ยบาลีว่าปะชะหะทะนะครับที่บอกว่าเธอละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไฉนดูความภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีท่านก็เลยอยากมาอธิบายให้รู้ให้เรารู้ไอ้คำว่าละเนี่ยละแค่ไหนเราเคยได้ยินคำว่าละเนี่ยโอ้ยก็ละซะสิบาปอ่ะไอ้ละเนี่ยมันละยังไงเอาอะไรมาเป็นเครื่องละนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอธิบายให้เห็นชัดเจนก่อนถ้าที่ไหนเจอคำว่าละปชหทะหรือว่าปหานะเป็นต้นเนี่ยนะก็ให้ดูว่าหมายถึงการละ5ประการนี่นะครับการละ5ประการนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคือตทังคปหานะนะครับตทังคปหานเนี่ยอย่างนึงวิคัมภนะปหานะเนี่ยอย่างหนึ่งสมุจเฉทปหานะเนี่ยอย่างหนึ่งปฏิปัสสธิปหานะเนี่ยอย่างหนึ่งนิสรณะปหานะเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือปหานะทั้ง5ประการนั่นเองนะครับนะย่อๆก็คือตทังคปหานวิคัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสธิปหานนิสรณะปหานตรงนี้ควรจำนะครับทั้ง5คำเนี่ยควรทรงเอาไว้นะครับไม่จำก็ได้นะครับก็ให้เวลาพูดเมื่อไหร่ก็ให้นึกออกก็แล้วกันทีนี้ข้าก็อาจจะอธิบายตามลำดับว่าอธิบายปหานะทั้ง5ตามลำดับในปหานะ5อย่างเหล่านั้นเนี่ยนะครับการละความโลภเป็นต้นด้วยความไม่โลภเป็นต้นอันนี้มุ่งจะขยายข้อที่1ตทังคปหานละด้วยองค์นั้นๆหรือว่าละด้วยธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเรื่องนั้นๆนะครับ คือเหมือนกับที่ท่านบอกว่ากำจัดความมืดด้วยแสงประทีปนั่นเองนะครับซึ่งอธิบายว่าการละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นั้นด้วยวิปัสสนาญาณมีการกำหนดนามรูปเป็นต้นเพราะเป็นปฏิปักษ์กันเหมือนการกำจัดความมืดด้วยแสงประทีปฉะนั้นนะท่านก็ยกตัวอย่างเช่นนะเช่นวิธีของลักษณะของตทังคประหารละมนทินมีโลภเป็นต้นด้วยการบริจาคนะเพราะผู้ที่ให้ทานเพื่อละมนทินคือตนีหรือโลภะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นการละเหมือนกันแต่ละแบบตะทางฆ่าประหารนะครับหรือว่าการละทุศีลมีปานาติบาตเป็นต้นด้วยศีลอันนี้ก็ชื่อว่าละเหมือนกันนะครับนะประหารนะละจากการทุศีลละจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเนี่ยนะอย่างนี้ก็ชื่อว่าตะทางฆ่าประหารนะครับหรือการละความไม่มีศรัทธาเป็นต้นด้วยศรัทธาเป็นต้นนั่นเองนะครับละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาด้วยศรัทธาใช่ไหมครับถ้าละความเกียจคร้านก็ด้วยความเพียรนะครับถ้าละความหลงลืมเนี่ยนะครับความหลงลืมก็ละด้วยสติใช่ไหมครับละความฟุ้งซ่านก็ด้วยสมาธิถ้าละนะละมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นก็ต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิหรือปัญญานั่นเองนะครับละอวิชชาเป็นต้นด้วยปัญญาก็จะยกตัวอย่างว่าการละสักกายทิฏฐิด้วยการกำหนดนามรูปนะครับนามรูปนะครับเป็นศัพท์ย่อๆนะครับเป็นศัพท์ย่อๆเพื่อเป็นคำเรียกขันธ์5แบบย่อนะครับเรียกอายตนะ12แบบย่อๆเรียกธาตุแบบย่อๆเรียกทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์แบบย่อๆนะครับรวมมาเลยเหลือคำว่านามรูปหรือเรียกปฏิจจสมุปบาทแบบย่อๆเรียกอินทรีย์แบบย่อๆเนี่ยนะครับเรียกว่านามรูปนี่ย่อจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าธรรมะนะถ้าเราจะใช้แค่นามรูปพอแล้วสบายมากนะครับพระไตรปิฎกนี่เข้ากรุหมดเลยนะครับเหลือไม่กี่ศัพท์นะถ้าเหลือแค่นามรูปนะครับแต่อย่าลืมว่านามรูปเนี่ยพระผู้มีพระภาคไปขยายเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นธาตุเป็นสัจจะเป็นอินทรีย์เป็นปฏิจจสมุปบาทแล้วมาแยกเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะเป็นต้นเนี่ยนะครับก็นามรูปทั้งนั้นนะครับแต่ว่าย่อๆแล้วก็มาเหลือแค่นามกับรูปนั่นแหละแต่เนื่องจากสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้นะนะโดยย่อๆเรียกว่านามรูปโดยพิสดารว่าขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเนี่ยเมื่อไม่รู้จริงเนื่องจากไม่ได้กำหนดคือไม่ได้ทำปริญญาในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับก็สักกายทิฏฐิก็ไปสำคัญว่าอัตตานี่เป็นรูปหรืออัตตานี่เป็นนามนะครับทีนี้ถ้าเมื่อมีความรู้เรื่องนามรูปแล้วก็จะละสักกายทิฏฐิลัทธิว่าเป็นอัตตาในนามรูปนั่นเองนะครับคือโดยมากเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจะบอกว่ารูปเป็นอัตตาใช่ไหมครับรูปเป็นอัตตาหรือไม่ก็อัตตามีในรูปนะอัตตาอยู่ในรูปหรือว่ารูปอยู่ในอัตตาบางคนก็บอกว่าเวทนาเนี่ยเป็นอัตตานะสัญญาเป็นอัตตาสังขารเป็นอัตตาหรือว่าวิญญาณเป็นอัตตาหรือว่าอัตตามีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีอัตตานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิดแบบนี้ฉะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงให้กำหนดเนี่ยนะทำปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญาในนามรูปเหล่านั้นก็จะละไอความสำคัญว่าเป็นอัตตาเสียได้เนี่ยนะครับคล้ายๆว่าชำแหละดูแล้วอ่ะนะอย่างยกตัวอย่างนะลัทธิสมัยก่อนเขาบอกว่ามันมีสัตว์อยู่ในร่างกายอันนี้นะเขาบอกมีสัตว์ชนิดหนึ่งพระเจ้าปายาสิเลยก็เลยชำแหละดูซิมันอยู่ตรงไหนนะงั้นเอามาผ่ามาชำแหละหาเจอซะที่ไหนนะครับดูซิว่าถ้ามีวิญญาณอยู่ในตัวจริงๆดูซิว่าวิญญาณมันจะออกตรงไหนแต่ก็มีลัทธิสมัยใหม่ก็บอกมันออกทางหน้าผากว่าไปนั่นเองนะครับนั่นนะอันชำแหละดูแล้วเนี่ยจะไม่เจออัตตาอะไรอย่างที่ว่าหรอกแต่ทีนี้เนื่องจากไม่ได้ทำปริญญาไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้มาวิเคราะห์วิจัยเนี่ยก็เลยสำคัญว่าเป็นอัตตานั่นเองแต่ถ้ามีการวิเคราะห์ในทวารต่างๆแล้วจะรู้ว่าโอ้ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยนะครับอย่างเช่นบางคนนี่เข้าใจว่าตาหรือสีเป็นอัตตาก็มีบางคนเข้าใจว่าจิตเห็นเนี่ยเป็นอัตตาก็มีบางคนก็เข้าใจว่าความรู้สึกในขณะเห็นเป็นอัตตาก็มีบางคนก็เข้าใจว่าเจตนานี่แหละเป็นอัตตาบางคนก็เข้าใจว่าสัญญานี่แหละเป็นอัตตาแต่ถ้ามีการกำหนดเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นจะสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอัตตาได้อย่างไรนะครับเพราะธรรมะเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดพร้อมกับปัจจัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นละสกายทิฏฐิถามว่าเห็นอนัตตาแล้วหรือยังไม่ได้เห็นอนัตตาลักษณะเลยนะครับแต่ถ้าใช้คำว่าอนัตตาก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อนัตตาคืออะไรคือขันธ์5ตัวขันธ์5คือตัวอนัตตานะครับ ตัวรูปเป็นอนัตตานะครับเพราะรูปไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นอนัตตาลักษณะเลยนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เนี่ยนะครับชื่อว่ายังไม่ได้ประจักษ์อนัตตาลักษณะอะไรเลยการพิจารณานามรูปเนี่ยนะครับเพราะมีแต่สภาวะเป็นอารมณ์เท่านั้นเองยังไม่ได้ไปวิจัยว่านี้ไม่เที่ยงเพราะเหตุอย่างนี้เป็นทุกข์เพราะอย่างนี้เป็นอนัตตาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ได้เห็นเลยเพียงแต่ว่าละความสำคัญผิดที่คิดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะเท่านั้นเองนะครับเป็นลักษณะของยาตะปริญญาหรือถ้าพูดเหมือนกับผู้ที่เข้าใจเรื่องระบบเครื่องยนต์กลไกนะสมัยก่อนเนี่ยมีรถทำถนนผ่านหมู่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับมันก็มีรถแมคโครเนี่ยมันขุดดินจกดินเนี่ยทั้งวันทั้งคืนน่ะนะบางทีพวกย่ายายทั้งหลายแหล่แม่อุ้ยพ่ออุ้ยใกล้ๆบ้านน่ะก็บอกสงสารร้องไห้ว่าโอ้ยใช้งานรถเกินไปนึกว่ามันเหมือนคลายวัวคลายควายนะแต่ถ้าหากว่าไปถอดอะไหล่ดูแล้วจะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยแต่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่เข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยไปเข้าใจว่าโอ้มีสัตว์อยู่ในนั้นสงสารก็หยุดพักผ่อนก็บ้างเด้ออันที่จริงแล้วไม่มีอะไรอยู่ในนั้นหรอกเพราะเป็นเครื่องประกอบด้วยเครื่องยนต์กลไกเหมือนกันอันนี้สรีระยนต์อันนี้ก็เหมือนกันทั้งสัตว์ทั้งหลายเข้าใจผิดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการพิจารณานามรูปแบบนี้ก็ละความสำคัญผิดว่าเป็นสัตว์เท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้เห็นอนัตตาลักษณะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเข้ากับถอดอะไรมาดูนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าการละทิฏฐิอันเป็นอเหตุกะและวิสมเหตุด้วยการกำหนดปัจจัยทีนี้ว่าไอ้นามรูปเหล่านี้เมื่อหาความเป็นสัตว์ไม่มีแล้วเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่ก็มีบางคนยังไปแอบคิดว่าไอ้นี้มันเกิดลอยๆนะรูปเกิดลอยๆเวทนาเกิดลอยๆสัญญาเกิดลอยๆหรือพูดแบบสำนวนหนึ่งเกิดจากพ่อจากแม่เฉยๆนี่แหละไม่ได้มีสัตว์มาจากโลกไหนโลกไหนอะไรหรอกเพราะฉะนั้นค่าคิดแค่นั้นเนี่ยลักษณะของอเหตุกะทิฏฐินะครับผู้ที่เรียนรู้แค่จากปฏิสนธิมาแค่นี้ชีวิตโดยมากก็จะเป็นลักษณะของอุเฉททิฏฐิก็จะสำคัญว่าตายแล้วก็ศูนย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจะต้องกำหนดปัจจัยของนามรูปเหล่านี้นะครับก็จักละไออเหตุกะทิฏฐิอันนี้ได้เพราะที่จริงแล้วนามรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะอวิชามีนามรูปเหล่านี้จึงมีเพราะตัณหามีนามรูปเหล่านี้จึงมีนะครับเพราะอวิชาตัณหาก็เป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละครับแต่ทีนี้เนื่องจากไม่รู้ปัจจัยนี่แหละครับก็เลยนึกว่ามันเกิดลอยๆมันจะเกิดมันก็เกิดมันเองว่างั้นอันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับแล้วก็วิสมะเหตุบางคนก็ยังเข้าใจเหตุผิดพลาดอีกนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดลอยๆหรอกแต่มีผู้สร้างนะพระอิศวรเนี่ยสร้างขึ้นพระพรหมเนรมิตขึ้นแล้วแต่พรหมจะลิขิตบันดาลอะไรก็ว่าไปพระเจ้าสร้างบ้างพระโน่นพระนี่สร้างบ้างนะครับไอ้รูปนามอันนี้นะแต่จริงมันไม่ได้เกิดจากสิ่งเหล่านั้นหรอกแต่ถ้ารู้ปัจจัยของรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เป็นต้นหรือเรียกว่ารู้จักปัจจัยของนามรูปดีแล้วก็จะละลัทธิเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเขามีโยมมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าเขาบอกว่าฝรั่งคนหนึ่งมาเจริญวิปัสสนานะครับพอมาเจริญวิปัสสนามากๆเข้ารู้สึกศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นว่าไปนั่นนะครับมันแสดงว่าอ้าววิปัสสนาข้อไหนนะครับข้ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ท่านบอกว่ามาเจริญวิปัสสนาแล้วก็ศรัทธาพระเจ้ามากขึ้นนะครับแต่ผมมุ่งไปที่ว่าผมเข้าใจว่าผู้สอนวิปัสสนาเนี่ยน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะไอ้วิปัสสนาที่เขาสอนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยมันละทิฏฐิเหล่านี้อยู่แล้วอ่ะแต่คนกลับมีทิฏฐิอันนี้มากขึ้นก็แสดงว่าวิปัสสนาอันนั้นเนี่ยนะครับควรคิดให้ดีนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่เพราะอะไรนะครับนะ คือขอการนะคือคนที่ศาสนาที่นับถือพระเจ้าเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยพระเจ้าสร้างขึ้นเพราะนั้นเนี่ยวิปัสสนาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าเขาสร้างขึ้นก็ได้ แนะนำมา ครับแล้วก็คือพระเจ้าเขาแนะนำคนที่ได้รับถ่ายทอดมาเนี่ยให้รับรู้แต่ว่าเขาเองต่างหากที่ไม่รู้คำที่พระเจ้าสร้างไว้เมื่อเขามาได้ศึกษาลักษณะนี้เขาก็จึงได้รับคำสอนได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าของเขา ผมไม่นึกตำหนิคนรับหรอกครับผมนึกตำหนิคนสอนวิปัสสนานั้นนะครับว่าสอนวิปัสสนาไปยังไงกับมิจฉาทิฏฐิหนักขึ้นกว่าเดิมเป็นต้นเนี่ยนะว่าไปเข้าใจโหผิดเพี้ยนมากกว่าเรื่องนะซึ่งมันตรงกันข้ามกับแนวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับมันตรงกันข้ามเลยนะครับทีนี้ว่าสอนยังไงอะไรยังไงแต่ว่ากรรมของสัตว์จริงๆนะครับ นะเราก็มาด้วยกรรมของเราเหมือนกันเนาะนะเพราะฉะนั้นการละไอ้ทิฏฐิที่ไม่มีเหตุเนี่ยนะสรุปแล้วก็คืออะเหตุกะทิฏฐิหมายความว่าทิฏฐิที่เกิดขึ้นลอยๆเนี่ยนะครับเหมือนลัทธิสมัยใหม่เนี่ยนะหรือว่าวิสมะเหตุที่พูดถึงว่ามีผู้บันดลบันดาลรูปนามเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้ารู้จักปัจจัยของสิ่งเหล่านี้มีอวิชชาตัณหากรรมเป็นต้นก็จักละได้นะครับตามแนวปฏิจจสมุปบาทหรือการละความสงสัยความสงสัย16อย่างนะครับมีสงสัยในอดีต5อนาคต5ปัจจุบัน6เป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่ารู้ไอ้ความสงสัยอันนี้เนี่ยนะครับต้องละได้ด้วยการข้ามพ้นความสงสัยในส่วนอื่นๆนั้นเสียนะครับตอนนี้ก็ต้องละด้วยกังขาวิตรณวิสุทธินะครับจึงจะละอันนี้ได้ด้วยการข้ามพ้นความสงสัยนั่นเองนะครับก็เพราะนั้นปัจจัยต้องแม่นยำนะครับจึงจะละสิ่งเหล่านี้ได้การละความถือมั่นว่าเราว่าของเราด้วยการพิจารณาเห็นกลาปะคือเห็นเป็นกลุ่มเป็นกองนะครับไอ้กลาปะในที่นี้นะครับเป็นอีกชื่อหนึ่งของสัมมาสนญาณนะครับไม่ใช่กลาปะไอ้ว่ารูปกลาบเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่แบบรูปกลาบว่าในฝุ่นหนึ่งฝุ่นเนี่ยประกอบด้วยวินิโพครูป8ไม่ใช่ตรงนี้นะครับคำว่ากลาปะอันนี้หมายถึงสัมมาสนกลาปะนะครับการพิจารณารูปนามตามสัมมาสนญาณเพราะฉะนั้นเรื่องพิจารณาโดยกลาปะอย่างที่ว่าดูสัมมาสนญาณในวิสุทธิมรรคนะครับนะดูในวิสุทธิมรรคการพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเนี่ยนะครับทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเนี่ยไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะนี่คือลักษณะของไอ้พิจารณาเห็นกลาปะนะครับเห็นความเป็นกองเนี่ยนะครับเป็นกองว่ากองที่เป็นอดีตกองที่เป็นอนาคตกองที่เป็นปัจจุบันกองที่เป็นภายในเป็นภายนอกไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระนะแต่เขาวิจัยเอาเป็นการเป็นงานใคร่ครวญโดยรอบครอบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้ก็จะละความถือมั่นว่าเราว่าของเราเสียได้นะครับส่วนการละความเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นมรรคว่าเป็นมรรคด้วยการกำหนดมรรคและอมรรคนะครับรู้ว่าวิปัสสนูปกิเลสทั้ง10นี้เป็นอมรรคคือไม่ใช่หนทางนะครับคือเมื่อผู้ที่ปฏิบัติระดับให้วิปัสสนูปกิเลสเกิดเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าโอ้วิปัสสนูปกิเลสเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่มรรคนะและก็รู้ว่าวิปัสสนาที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นแหละเป็นตัวมรรคนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินะครับเขาแยกแยะได้รู้ว่าอะไรเป็นทางและไม่ใช่ทางละอุเฉททิฏฐิด้วยการเห็นความเกิดเห็นความเกิดในที่นี้ก็คือเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรเกิดครับสภาวะธรรมเหล่านั้นนั่นจึงเกิดยกตัวอย่างรูปขันธ์เกิดเพราะอะไรเกิดครับเพราะอวิชชาเกิดนะรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็นิพพัตติลักษณะของรูปนะการเห็นปัจจัยหรือเห็นเหตุเกิดในลักษณะนี้ก็จะละอุเฉททิฏฐิได้นะครับก็เนื่องจากไม่รู้ปัจจัยนั่นเองจึงเป็นอุเฉททิฏฐินะครับทีนี้ผู้ที่จะละสัสสตทิฏฐิได้ก็ต้องด้วยเห็นความเสื่อมนะครับเห็นความเสื่อมนี่เห็นยังไงครับเห็นว่าเพราะอวิชชาดับด้วยอรหัตตมรรคเป็นต้นเนี่ยนะครับรูปจึงดับเพราะตัณหาดับรูปจึงดับเพราะกรรมดับรูปจึงดับเพราะอาหารดับรูปจึงดับแล้วก็วิปริณามลักษณะของรูปนะถ้าเห็นความเสื่อมในลักษณะนี้จึงจะละสัสสตทิฏฐิได้นะครับอันผู้ที่ต้องการรายละเอียดภาพพิสดารก็ดูได้ในอุทยพยายานิเทศปฏิสัมภิธามักนะครับในปฏิสัมภิธามักหรือว่าไปดูในวิสุทธิมักนะครับอุทยพยายานก็ได้นะครับการละความสำคัญในสิ่งที่เป็นภัยว่าไม่เป็นภัยด้วยการเห็นภัยที่จริงขันห้านี่มีภัยไหมครับเป็นภัยไหมน่ากลัวไหมครับนะเป็นแต่ว่าเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นภัยเลยนะครับโอ้ดีจริงๆเลยอย่างนั้นนะยิ้มแป้เลยนะก็ด้วยการเห็นภัยซะเนื่องจากเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นหัวฝีเนี่ยพวกนี้แหละตัวภัยละความสำคัญในสิ่งที่ชอบใจด้วยการเห็นโทษเหมือนกันเถอะอาทีนวญาณนั่นเองนะอาทีนวญาณก็จะเห็นโทษในขันธ์ห้านั่นเองนะครับละความสำคัญในสิ่งที่น่าอภิรมย์ด้วยการพิจารณาถึงความเบื่อหน่ายก็คือนิพพิทานุปัสสนานะครับก็จะเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นต้นเนี่ยเป็นของที่น่า ไม่น่าอภิรมอะไรเลยแต่ว่ากิเลสเนี่ยมันไปอภิรมชื่นชมอยู่ในขันห้าใช่ไหมแต่ถ้ามีนิพพิทานุปัสสนาก็จะเบื่อหน่ายในขันห้า ให้ที่มองเห็นว่าให้เป็นโทษเป็นภัยเป็นดังหัวฝีอะไรเงี้ยนะ ครับ ก็คือพยายามมองเห็นว่าเป็นภัยในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงพยายามโน่นหรอครับหรือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นไปก่อน อันนี้หมายถึงระดับพยายามนะพยตูปฐานญาณนั่นเองนะครับที่จริงแล้วไอ้พยตูปฐานญาณอาทีนวายานนิพพิทายานมันชื่อเดียวชื่อต่างกันโดยชื่อเท่านั้นเองนะครับแต่อัตถะเหมือนกัน แต่เวลาเจริญ ต้องหลังจากคือที่เห็นอย่างนี้จริงๆอ่ะนะไอ้เริ่มเจริญนี่มันเจริญได้แหละแต่ถ้ามีความรู้สึกเห็นแบบนี้จริงๆก็ต้องหลังพังขยานไปแล้วนะครับหลังพังขยานไปแล้วนะครับก็คือระดับพยตูพยายานตัวนี้ก็คือพยตูปฐานญาณ นะครับเห็นโทษก็คืออาทีนวายานแล้วก็นิพพิทายานนะครับ ถ้าเราเห็นลึกกำหนดในลักษณะเงี้ยว่าเป็นดังหัวฝีเป็นโรคเป็นสิ่งน่ากลัวอะไรพวกนี้นะครับจะถือว่าเป็นคณิกะตังตะทังเข้าประหารได้ไหม ครับประเภทตีรณปริญญานะครับแต่ตีรณปริญญาเหล่านี้จะก้าวหน้าหรือไม่เนื่องด้วยว่าฐานล่างๆนี่แน่นขนาดไหนนะครับว่ายาตะปริญญานี่แน่นขนาดไหนแต่การที่หมั่นมาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความไข้เป็นดังผู้อื่นเป็นต้นเนี่ยเป็นลักษณะของตีรณปริญญานะครับการเข้าไปใคร่ครวญนะครับอันนี้เป็นการเข้าไปใคร่ครวญหรืออาจจะใช้คำว่าสัมมาสนะก็ได้การพิจารณาการใคร่ครวญนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรอให้มันเกิดครับเข้าไปใคร่ครวญเองนะครับเพราะว่าวิธีการใคร่ครวญนั้นพบหลายแห่งมากท่านให้พิจารณาว่ายกตัวอย่างเช่นเข้าไปใคร่ครวญว่าไอ้ขันธ์5ที่เป็นอดีตมันก็หมดไปแล้วในอดีตชาติอดีตในที่นี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งอดีตชาติก่อนเลยโอ้เช่นว่าขันธ์5ในอดีตชาตินี่มันก็ดับหมดแล้วในอดีตชาติเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเพราะอัตถาว่ามันหมดแล้วอ่ะเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวไอ้ของชาติที่แล้วเป็นอนัตตาน่ะมันไม่มีสาระอะไรเลยในชาตินั้นน่ะนะแล้วของถ้าจะมีในชาติหน้าอีกนะไอ้ของขันธ์5ที่อยู่ในชาติหน้ามันก็อยู่แค่ชาติหน้านั่นแหละมันไม่เลยชาติหน้าไปอีกหรอกเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเพราะมันสิ้นไปในชาตินั้นแหละมันเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวเนี่ยนะเป็นอนัตตาเพราะในชาตินั้นไม่มีสาระอะไรเลยทีนี้รูปนามในขันห้าในชาตินี้หรือขันห้าในชาตินี้นะมันก็จะดับอยู่ในชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นมันไม่เที่ยงเพราะมันสิ้นไปมันเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวเป็นอนัตตาเนี่ยมันหาสาระไม่ได้เลยคือสาระคือความเที่ยงก็หาไม่ได้ความสุขก็หาไม่ได้ความงามก็หาไม่ได้อัตตาก็หาไม่ได้อะไรซากอย่างเนี่ยนะครับมันก็พิจารณาอย่างนี้ก็เริ่มพิจารณาละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าเรื่อยๆจนถึงแม้กระทั่งของแต่ละทวารเนี่ยในทวารตาก็ไม่เที่ยงเพราะไม่ถึงทวารหูที่ไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปเนี่ยนะเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเขาพิจารณาไข้ควรหมดนะครับ กรณีอาจารย์บางอาจารย์ที่มาสอนในว่าให้พิจารณาเห็นการเกิดดับในขณะจิตอย่างนี้มันก็ไม่ตามลำดับไม่ตลอดสายหรือเปล่า ก็อันนั้นเป็นความเข้าใจของท่านเองนะครับเป็นความเข้าใจของบุคคลก็เอาเป็นข้อปฏิบัติในแนวนั้นๆไปนะครับแต่ว่าข้อปฏิบัติตามลำดับคัมภีร์ทั้งหลายแล้วเนี่ยเขาจะไม่พิจารณาอย่างนั้นเขาจะมีเบื้องต้นว่านะถ้าพูดสรุปเบื้องต้นเลยนะก็คือว่าเห็นอะไรสักอย่างสงเคราะห์ลงสิกขาสามก่อนนะครับเบื้องต้นนะเอาแบบหยาบๆก็เห็นอะไรก็สงเคราะห์ลงศีลให้ได้ซะก่อนเนอะอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญานะครับปัญญาก็สงเคราะห์ให้รู้อะไรเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเนี่ยนะอายตะปริญญาอันนี้ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็แต่ละอย่างเกิดจากปัจจัยอะไรนะครับมาเพียรเพ่งแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเนี่ยนะครับให้มากๆก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่ใจถึงเหตุเกิดและความดับบาลีใช้คําว่าสมุทยังคะนะครับไม่ได้ใช้คําว่าอุปาทะใช่ๆนะครับใช้คําว่าสมุทยังคะนะครับเหตุเกิดนะครับแล้วก็อัตถังคมะคือความดับซึ่งจะมีข้างหน้าต่อไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นก็บอกว่าละความที่ไม่อยากจะหลุดพ้นด้วยญาณคือความอยากพ้นนะครับมุนจิตุกรรมมยตานะครับไอ้จิตที่มันอยากจะแช่อยู่ในสังสารวัฏนี่มันอยากไปไหนแล้วอยู่นี่แหละดีแล้วว่างั้นน่ะนะไปตามกระแสน้ําแล้วม่วนดีขนาดนั้นน่ะไม่รู้ว่าเออนั่นแหละมันตัวภัยตัวเสียหายนะก็ต้องการจะอยากพ้นใช่มั้ยครับอยากจะขึ้นฝั่งแล้วว่างั้น พราะฉะนั้นก็ด้วยมุนจิตุกรรมมยตาญาณละความไม่วางเฉยด้วยอุเบกขาญาณ นะครับคือสังขารุเปกขาญาณ นะมันไม่วางเฉยก็ต้องวางเฉยด้วยสังขารุเปกขาญาณละธรรมทิฏฐิด้วยอนุโลมถามว่าอนุโลมต่ออะไรครับอนุโลมต่อวิปัสสนาญาณก่อนๆ นู้นนะครับอนุโลมตามโพธิปักขิยธรรมเรียกว่าอนุโลมญาณ นะครับแล้วก็ละความปฏิโลมด้วยนิพพานคือละแบบทั่วๆไปเนี่ยนะละวิปัสสนาเป็นต้นทั่วๆไปก็คือแทนที่จะมีสังขารเป็นอารมณ์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับนิพพานเนี่ยนะละแม้กระทั่งนิพพานเนี่ยไม่ทวนไม่หยุดไม่อยู่เขาบอกว่าผู้ที่ถึงนิพพานเนี่ยแปลว่าไม่ไปและไม่ไปตามน้ําแล้วก็ไม่ได้ทวนน้ําเพราะอะไรเพราะไปถึงฝั่งนะนิพพานนี่เป็นฝั่งก็ไม่ต้องทวนอะไรอีกแล้วนะครับแล้วก็ละความเป็นสังขารนิมิตด้วยโคตรภูโคตรภูเนี่ยนะครับไม่มีขันนิมิตเป็นต้นเลยนะครับมีแต่นิพพานเป็นอารมณ์ทั้งหมดที่กล่าวนี้ชื่อว่าตะทังคะปหานตรงนี้เขาแปลว่าละชั่วคราวนะครับแต่ที่จริงก็คือละด้วยคุณธรรมตามที่กล่าวมาแล้วนับตั้งแต่ทานเป็นต้นนั่นเองนะครับนี่ทั้งหมดนี้ตะทังคะปหานทั้งหมดนะครับตั้งแต่ทานศีลแล้วก็วิปัสสนาทุกระดับชั้นเว้นอริยมรรคเสียที่เหลือเป็นตะทังคะปหานหมดนะครับครับโคตรภูก็เรียกตะทังคะเหมือนกันเห็นไหมเอาทีนี้ต่อไปนะครับการละธรรมะมีนิวรณ์เป็นต้นเหล่านั้นด้วยอุปจาระและอัปปนาสมาธิเหมือนการกำจัดสาหร่ายที่หลังน้ำด้วยการทุ่มหม้อน้ำลงไปการห้ามความเป็นไปนะการละอันนี้ชื่อว่าวิขัมภนะปหานการละด้วยการข่มไว้นะครับข่มไว้ในที่นี้ก็ดูเหมือนกับแปลว่าแหวกนั่นเองนะครับแล้วก็คือหม้อที่วางลงในน้ำเนี่ยขณะที่หม้อมันยังอยู่เนี่ยมันก็จะแหวกออกไปใช่ไหมพวกสาหร่ายพวกอะไรเป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้ายกมันก็รวมตัวอีกคนที่ได้ฌานทั้งหลายเนี่ยขณะที่เป็นฌานเนี่ยนะครับขณะที่เข้าสมาธิเนี่ยนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมแต่ถ้าออกจากฌานอ่ะนิวรณ์ก็เข้าอีกมันก็เหมือนกับไอ้กิเลสเหมือนกระจอกเหมือนกันแหนทั้งหลายแหละที่มันอยู่บนหลังน้ำอ่ะนะถ้าวางหม้อลงไปในน้ำมันก็แหวกออกนะเมื่อมันแหวกออกถ้ายกหม้อขึ้นมันก็รวมตัวกันอีกกิเลสทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับในขณะที่เจริญสมาธิทั้งหลายอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิในขณะนั้นก็เหมือนกับหม้อที่วางลงไปอ่ะนะขณะนั้นกิเลสไม่เกิดนะกิเลสเนี่ยอะข่มไว้แต่ถ้ายกหม้อขึ้นอ่ะกิเลสก็เอาใหม่นะครับลักษณะนั้นเรียกว่าวิขัมภนะปหานนะครับไม่ใช่เหมือนหินทับหญ้านะครับไม่ใช่เหมือนหินทับหญ้านะว่าหญ้าก็มีอยู่แล้วก็หินก็มีอยู่แล้วมากดไว้อันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตามหลักธรรมะแล้วขณะที่กุศลเกิดอกุศลต้องไม่มีในขณะนั้นเพียงแต่ว่าขณะที่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเกิดเนี่ยนะปัจจัยให้เป็นอกุศลไม่มีนะก็จากบาลีอาจจะจากคำว่าวิขัมภนะที่แปลว่าข่มมั้งก็เลยคิดมามันจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าข่มเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามีใครถูกกดอยู่สักคนหนึ่งแต่ว่าในขณะที่กุศลจิตเกิดอกุศลไม่มีอยู่เลยนะครับในขณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปถูกกดเพียงแต่ว่าตัดปัจจัยของอกุศลนั้นออกไปชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกุศลธรรมก็เหมือนกับสมาธิแต่ถ้าไม่เจริญสมาธิเอาใหม่แล้วนะอกุศลทั้งหลายก็จะครอบงำดำเดิมอีกนะครับมันจะสาหร่ายทั้งหลายจะแหวกออกมากได้ขนาดไหนก็สุดแท้แต่อนุภาพของสมาธินั้นนะครับต่อไปนะครับการตัดขาดกองกิเลสอันเป็นฝ่ายที่จะให้ตัณหาเกิดนะครับที่ท่านกล่าวไว้โดยนายเป็นต้นว่าจะตุนังอริยมรรคานังภาวิตตาตังตังมรรคะวะโตอัตโนสันตาเนทิฏฐิคตานังปหานายะนะครับเพื่อละทิฏฐิในสันดานของตนผู้มีมรรคนั้นๆเพราะเจริญอริยมรรค4ได้แล้วนี้ชื่อว่าสมุจเฉทปหานนะครับอย่างยกตัวอย่างว่าระดับโสดาปฏิมรรคก็ละกิเลสที่อยู่ในฝักฝ่ายของสมุทัยนะกิเลสสายตัณหาเนี่ยก็ละได้ระดับโสดาปัตติมรรคระดับสกทาคามิมรรคก็จะละกิเลสแบบสกทาคามีอนาคามีก็จะละกิเลสในสมุทัยระดับสกทาคามีหรืออนาคามีอรหันต์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอริยมรรคทั้ง4นี่แหละชื่อว่าสมุจเฉทปหานนะครับ ส่วนการละกิเลสทั้งหลายอันเป็นความสงบในขณะแห่งผลจิตนะครับในขณะอริยผลเนี่ยนะการละนี้ชื่อว่าปฏิปัสสัทธิปหานการละด้วยความสงบกิเลสนะครับปฏิปัสสัทธิเนื่องจากระงับแล้วทำมรรคเนี่ยเป็นประโยคะปฏิปัสสัทธิเนี่ยระงับนะครับการดับที่ละเครื่องปรุงแต่งทั้งหมดได้เพราะสลัดเครื่องปรุงแต่งคือสังขารธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับชื่อว่านิสรณปหานอันนี้องค์ธรรมได้แก่นิพพานเพราะท่านประสงค์เอาการละที่ทำให้เป็นพระอนาคามีนะครับหมายเอาสมุจเฉทปหานในบรรดาปหานะทั้ง5ประการปหานะ5ประกอบด้วยอะไรบ้างครับคือ1ตทังคปหานวิคัมภนะปหานสมุจเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานแล้วก็นิสรณปหานนั้นเอา1ใน5คือเอาสมุจเฉทปหานมาอันเดียวนะครับด้วยประการชนีนี้คือบทคำว่าปชหทะที่แปลว่าละนะที่พระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงละจงตัดขาดเนี่ยนะหมายถึงละระดับสมุจเฉทปหานถามว่าระดับไหนอนาคามิมรรคนะครับส่วนโวสัพนะครับโวสัพนั้นจะไม่อธิบายนะครับเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์เฉยๆก็บทว่าปาติโพโคนะครับในหน้า69ว่าได้แก่ผู้รับรองจริงอยู่ผู้นั้นอาศัยผู้รับรองยืมทรัพย์ของผู้มีทรัพย์ฝากไว้แก่ผู้รับรองเมื่อถึงคราวจะใช้ก็นำทรัพย์จากผู้รับรองนั้นน่ะมาใช้เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปฏิโพโคผู้รับรองนั่นแลชื่อว่าปาติโพโคคล้ายๆกับนายประกันใช่ไหมครับนะคือคล้ายๆกับว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ถ้ามีคนประกันก็จะมั่นใจใช่ไหมครับเหมือนกับกู้ก็ต้องเอากู้ธนาคารอะไรอย่างนี้ก็ต้องเอาหลักทรัพย์เป็นต้นไปประกันน่ะนะอันนี้จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เหมือนกับว่าถ้าเธอทำงานเสร็จนี่นะฉันจ่ายแน่นอนอ่ะอันนี้ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเธอทำงานนี้เสร็จฉันจ่ายให้เธอแน่นอนอะไรแบบนี้นะแต่ผู้รับรองแบบนี้นั่นเองบทว่าอนาคามิตายะแปลว่าเพื่อความเป็นพระอนาคามีชื่อว่าอนาคามีเพราะไม่มาสู่กามภพด้วยการถือปฏิสนธิหมายความว่าพระอนาคามีเนี่ยนะครับถ้าจุติจากกามภพแล้วนะจะไม่กลับมากามภพโดยการปฏิสนธิแต่มาโดยรูปประกายอยู่นะครับเช่นมาหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็มาแต่ว่าไม่มาโดยการปฏิสนธิครับ มรรคที่3พร้อมด้วยผลชื่อว่าอนาคามีนะครับอริยมรรคกับอริยผลเนี่ยนะชื่อว่าอนาคามีท่านเรียกว่าอนาคามีเพราะบรรลุธรรมนั้นคือหมายความว่าถ้าละโลภะได้เนี่ยนะพระองค์เป็นผู้รับรองว่าเธอเนี่ยเป็นพระอนาคามีเหมือนกันเถอะท่านก็ให้เหตุผลที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฉลาดในการฝึกเวนยสัตว์ทรงแสดงธรรมะอันยิ่งใหญ่คือตติยมรรคอันอนุกูลแก่อัธยาศัยของเวนยสัตว์ทรงกระทำให้หนักแน่นด้วยความบริบูรณ์ในธรรมะอันหนึ่งโดยอุบายฉับพลันจึงสมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการชนีว่างั้นน่ะเรียกว่าเฉียบพลันฉับพลันขึ้นมาเลยนะว่าแสดงแบบนี้เนี่ยนะเหมาะกับอัธยาศัยของคนแบบนี้นะคล้ายๆกับว่าเรื่องกิเลสเนี่ยเขาฟังมาเยอะแยะไปหมดฟังแล้วมันฟังเข้าใจยากเหลือเกินนะพระองค์บอกว่าเธออย่างนี้นะละโลภะอันเดียวว่างั้นเถอะถ้าละกิเลสอันนี้อันเดียวนะเธอเป็นอนาคามีเลยนะคนที่ไม่อยากฟังเรื่องกิเลสเยอะๆอ่ะนะพิสดารเอากิเลสไปอันเดียวก็แล้วกันนะเธอละอันนี้ให้ได้นะถ้าละได้ก็จะเป็นพระอนาคามีนะพวกที่แบบชอบสั้นๆอ่ะนะเพราะพระองค์แสดงธรรมะทั้งที่ย่อทั้งที่พิสดารใช่ไหมครับคนชอบย่อฟังแล้วย่อแล้วเข้าปฏิบัติตามได้พระองค์ก็แสดงย่อผู้ที่ฟังแล้วพิสดารเป็นต้นจึงจะปฏิบัติได้พระองค์ก็แสดงแบบพิสดารแล้วแต่ว่าใครนะถ้าอุคติตันยูก็ย่อๆถ้าวิปัญจิตันยูก็พิสดารเพิ่มขึ้นทันยะบุคคลก็โอ้โหทั้งเรียนทั้งฟังทั้งท่องทั้งสาธยายเอาหมดอะครับบางคนก็ 3-40 ปีนั่นแหละจึงได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้พระองค์ก็ทรงสามารถแสดงธรรมให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของสัตว์จริงอยู่กิเลสทั้งหลายอันตติยมรรคทำลายมีปฏิฆาสังโยชน์เป็นต้นแม้เป็นไปในภูมิอื่นก็ไม่พ้นการละกามฉันทะไปได้นะครับที่จริงสังโยชน์เนี่ยนะครับที่พระอนาคามีมรรคละเนี่ยคืออะไรบ้างครับปฏิฆาสังโยชน์ใช่ไหมหนึ่งกามราคะสังโยชน์แต่ตรงนี้ท่านก็ยกกามฉันทะขึ้นมาแต่ทีนี้ว่าตัวเด่นๆก็คือกามฉันทะแต่ถ้าละกามฉันทะแล้วปฏิฆาจะไม่ละเป็นไปได้ยังไง พราะฉะนั้นแต่ท่านยกเฉพาะกามฉันทะในฐานะเป็นประธานตัวเด่นนั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่าคนที่มีโทสะก็เนื่องจากมีฉันทะนั่นแหละครับนะโทสะทั้งหลายมีเพราะกามฉันทะก่อนพระองค์ว่าทุกโทมนัสหรืออุปายาตเป็นต้นหรือภัยทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความรักนั่นเองนะครับเกิดจากฉันทราคะเป็นต้นนั่นแหละถ้าหากว่าละฉันทราคะเสร็จแล้วเนี่ยนะทุกจักมีแต่ไหนภัยจักมีแต่ไหนความโศกเป็นต้นจักมีแต่ไหนนะครับถ้าละฉันทราคะได้เพราะฉะนั้นถ้าละราคะได้นะเธอเป็นพระอนาคามีเหมือนกันถามว่าก็เพราะเหตุไรในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งพระองค์ไว้ในความเป็นผู้รับรองเล่านะโอ้ทำไมจึงยอมเอาตัวเองเป็นผู้รับประกันเลยเหมือนกันเถอะรับประกันในความสำเร็จอันนั้นนะตอบว่าเพื่อให้ภิกษุเหล่านั้นเกิดความอุตสาหะในการบรรลุอนาคามิมรรคนะคือถ้าพระองค์แสดงอย่างนี้เนี่ยนะกระตุ้นวิริยินทรีย์นะครับพระองค์เนี่ยฉลาดที่จะส่งเสริมอินทรีย์ของสัตว์ใช่ไหมคือพระธรรมบางสูตรเนี่ยนะครับฟังแล้วสัตทินทรีย์จะมีกำลังนะครับพระสูตรนะนะสัตว์ฟังแล้วก็จะมีวิริยินทรีย์เหมือนสูตรเนี่ยฟังแล้วก็จะเจริญวิริยินทรีย์บางสูตรเช่นสติปัฏฐานสูตรก็จะส่งเสริมสตินทรีย์นะครับสูตรที่พระองค์แสดงเรื่องฌานเป็นต้นก็ส่งเสริมสมาธินทรีย์ถ้าสูตรที่พูดถึงขันธ์อริยตนะเป็นต้นก็แสดงว่าส่งเสริมปัญญินทรีย์แต่นี้สูตรนี้ส่งเสริมวิริยินทรีย์นะครับจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเมื่อเรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็จะสามารถละธรรมะอย่างหนึ่งนั้นแล้วบรรลุตติยภูมิได้แน่นอนนะถ้าฟังอย่างนั้นแล้วก็บรรลุแน่นอนทั้งจะเกิดความอุตสาหะว่าพระธรรมสามีตรัสเป็นครั้งแรกว่าเราเป็นผู้รับรองดังนี้เพราะอย่างนั้นจักสำคัญถึงข้อที่ควรปฏิบัติดังนี้ฉะนั้นเพื่อให้ภิกษุทั้งหลายเกิดความอุตสาหะจึงทรงตั้งพระองค์ไว้ในความเป็นผู้รับรองภิกษุเหล่านั้นเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับคล้ายๆกับว่ามั่นใจว่างั้นเถอะโอ้โหพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเอาพระองค์มารับรองเลยแสดงว่าเรื่องนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับจะทำอะไรต้องให้คนประกันก่อนนะถ้าท่านรับรองนะผมยังจะทำอย่างเงี้ยนะบอกว่าคนที่ต้องการคนรับประกันเนี่ยนะครับคนประเภทนี้แหละพระองค์ก็เอาหลักธรรมไปหลักธรรมแบบนี้พระองค์เอาตัวเองรับรองเลยเดี๋ยวในอุทานเนี่ยนะพูดถึงพระนันทะเนี่ยพระองค์รับรองพระนันทะนะถ้าหากว่าเธอบวชประพฤติพรหมจรรย์นะเราจะประกันเองว่างั้นเถอะว่าเธอเนี่ยจะได้นะเทวดาเหล่านี้นะแต่พระองค์ก็รู้แล้วว่าพระนันทาเนี่ยจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนนั่นแหละนะถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปพระองค์ก็ไม่ไปรับรองอะไรหรอกแต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยฉลาดในการฝึกเวไนยศาสตร์พระองค์เนี่ยฉลาดฝึกพระนันทะก็แสดงตามแนวอนุปุพพีกถาก่อนเนี่ยให้เห็นคุณของสวรรค์ก่อนใช่มั้ยเสร็จแล้วพอพูดสวรรค์ตอนหลังก็สอนเนกขัมมะเพื่อพรากจากกามทั้งหลายนั่นเองนี่ก็เป็นวิธีฝึกอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ